د ټولو انبیاءو میشن او ملت چېونو هغه یو وو د ټولو پیغمبرانو طریقه او دین یو وو د هغې خلاصه دا وه چې وانا ربکم فاعبدون رسو خلق رالل او دا طریقه تسنس خلا دا عبادت او دولوحیت زای صرف یوو دا دا انبیاءو دا طریقه حاصلو دا پیغمبرانو دا طریقه حاصلو رسو خلق رالل وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ خُزَوْ رَسَّدِ وَاپَسَئِتَ مُقَرَرْ دِ رَازِبَ کَمَنُنْ كِذِي وَكَنَمَنُنْ كِذِي وَكُلُّنْ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ انچه ما ترا واپس شی نمانون کتا بشارت فمن عمل من الصالحات چاچی کریو نیک عملونا او دیو ایماندار موحدو ایماندارو دا دی صورت نیک عمل دادی چه دا مسئلہ رسولیو او بیان دا دی مسئلہ کڑو فمن عمل من الصالحات چاچوک نے کمل او دی ایماندارو فلا کفران لسائے ننشتہ نا قدری دے محنت ددو دا عمل ددو عمل بے نبر بادیگی فلا کفران لسائی ہی ننشتہ نا قدری دے عمل ددو وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ اَيَقِنًا زَدِدِي لِكُنْ كَيَمْ لیکل کیږي هر څه محفوظ دي عمل به ځای کیږي امنا نا قدرې به نه کیږي بدل و ملاويږي او ځای کیږي به امنا او نه منون کو تیار ذکر کوي وحرام علی قرية اهلکنا انهم لا يرجعون ظاهر مانا لگا آیات کران ادا وحرامن علا قریتن بندی او حرام دی پاغ کلی باندی چه علا کڑمی او دیل را چه اقینام دین را گردی دان را گردی دل پی بندی گردی دل پی جائز شو اس مطلب واپس پا دنیا ترازی وحرام على قرية بندي او حرام دي پاغ خار و غکلی چاغیل ما حلاک کرو دا پی بندی چی انہم لا یرجعون چی اقینان دی نرا گردی دنیا تا و دنیا تا نرا گردی دل چی پی حرام شو نرا گردی دل پی سو شو جائز شو کنم چی دی با دنیا تا سکی گی را گردی او حالان کی سورت یاسین کی فرمائی لی سورت یاسین آیت نمبر 31 درشم فلم یرو کما لگنا قبلهم من القرون آئے دی گوری نا چه سمرا میں حلاک کری دی مخی دینا پیڑائی چه اقین اندی الیہم دی دنیا والا و تا لا یرجعون نرا گردی لا یرجعون نرا گردی دارنگی سورت الانعام سورت الانعام آیت نمبر 28 اتوشتم حال تو موی چه نرا گردی بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل فلو ردوا لعادوا لما نوا عنه وإنهم لكاذبون دنیا ترا واپس کېدل نشي. دارنګه سورته مؤمنون اتلسمه سیباره سورته مؤمنون کې آیت نمبر 100 سلام نمبر آیات قال رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمه هو قائلها وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخُنِ لَا يَوْمِ يُبْعَثُونَ نشی را واپس که دلے دے وی اللہ ما واپس کا دا نصوص دو قرآن دی چه سوک دنیا نا لارو او مر سو دے بیا دنیا تا دا قیامت نامخ کی نرازی دنیا تا د قیامت نه مخکې نه را ځي دا دد یاد نه معلومیږي چې را ځي د دی ډېرې معې شوي دي یوه معه حرامون په معنا د لازمون باندې حرامون الله کارتن او حرام دي لازم دي وحرام واجب لازم دی او ضروری دی پا وکلی باندی چه ما حلاک کرده چه یقینا دی نرا گرزی زان نرا گرزی دل بی لازم دی چه دی دنیا تا نرا گرزی دا غایتونو سر برابر شو دویم یعنی مطلب دا دی چه اوز ده ده جوان نفایده غستل بکار دی چه او پیره ده بیمانه ده واجه حلاق شوی بیا بیا دنیا تراتلو نیچ سا یکی نتوائی دوباره براشم او بیا بازه چه کمدن و خبر او منم نه دوباره دوباره راتل نیچ سا فده که دوی ما مانه لا یرجعون مانه لا یرجعون الیمان وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ او لازمو پا غکلی بانده چه ما حلاک کرو دیل را چه اقیناً دی لا ارجعون در آو پس کی گی ایمان تا یعنی دا کفر و دا شرک نا توبه نو باسی مور پی لگی دلیو نوزه کمی حلاک کری مور پی لگی دلیو نو زکا میں حلاک کرو انہم لا یرجعون الی الایمان لا یرجعون عن الشرک دا شرک نرا گرزینا درہ ممانا چه حرامون پخفل مانا دے او لا یرجعون کی لامزر لا مانا کی مراد ندے لا ارجعون کے نام ذر لا معنی کے مراد نے او بندو پا بندی پا کلی بانے چالا کڑے ما دی لرا شاخی دی راو گرزی دنیا تا دارا گرزی دل بسری بندی نالام زائدہ لے سیف الخطیب دے پنجابی علام دے تاسو خیالی نو پنجابیان چی کلا بیان که کلاوی نئی نئی نئی نئی نئی بیو سالی گی آئی ماں خواست نئی نئی سرریہ نئی نئی ادا خدا خدا ایک سمانہ نی خدا دیتا وی لام زائدہ لسیف الخطیب شدا چی کمدر دا خطیب سیف تورا دا مندا مانا کی مراد نوی غورا و بہترین معنی دادا چه دیز آئی کی کلن الینا راجعون ذکر دے برامخ کی کستاس و خیالی خوشپاپا کی منز کے تیر واتا نو کلن الینا راجعون مخ کی ذکر دے ندر رجوع نمورد رجوع ثواب تا دا حساب او کتاب ته رجوع ستا دا دا دلتا هم دل آیر جیعون مراد رجوع حساب او کتاب ته دا او دا خیال او وهم دا کافر و ذکر کئی بس خبر بیخی مزیدار شوا خو لکه تاسو تاسو که زکم ننو یاد نشوا چه تاسو تا یاد نوا هاو کنا لکه تاسو تا نشنا غنطا خیار شوا دا سو مشکل نو دازه خودی لایرجعون کی تا جوڑا کرا چاو سر ایل دنیا و لکو چاو سر ایل ایمان و لکو جو چیروان شو کدا برلا او کلون الینا راجعون آگه تا قتلوه و لایرجعون دی اغیر سر برابر کلوه نو نو ٹینشنو بلکل او دی خلقو گمان دی اغسطوه دی خلقو خیال داو چه دا حرام دی چه منگ پس دا مرگا حساب و کتاب تا بیا دوباره پیدا کیگو او دوباره با واپس کیگو دا خلقو خیال داو دا خلقو خیال داو حالانکه دا خیال بالکل غلط تے دی وجه کندنو منگ طرف تسکیگی را واپس کیگی با نو حرامون دا دا خلقو خیال ذکر گئی و حرامون او حرام دی علا قریاتن او کلیوان دی آلکنا چلا کڑمیو دیل را انہم چی اقینان دی لائر جیون ایل علی صاحب چی دی بنا واپس کی گی حساب تا بلکی حساب تا بخام خاص کی گی را واپس کی گی یعنی ندی خیال داو او گمان والا رد کئی ندی خیال داو چی حساب کتاب لا دوبارہ جو اندکی دل نشتا بس خبر ختم شوا نو قرآن اغواہ هم رد کئی چه نا بلکی دا لا یرجعون پی حرام دی لا یرجعون ایل الحساب تیسی وی لا یرجعون ایل الحساب تیسی شو مصف ادائیس شو در یرجعون ایل الحساب تیسو دا آغا پی لازم شو آغا پی زکندنو لازم شو دورا مسئلہ نو آوران دی پاکلی بانی چالا کرمیو دیل آران چه اقینان دی نورا گردی ساو کتاب تا بلکه خام خامرا گردی او دا نرا واپس که دل دنیا تا او دا واپس که دل حساب تا ترکمی دی حتی اضافت حتی آجوج و ماجوج پوشوی حتی دا نرا واپس که دل دنیا تا او دا واپس که دل حساب تا دا ترکمی دی حتی اضافت حتی آجوجو حتی اضافت حتی آجوجو و ماجوج تردیش پرانستلشی زوزی و مازوزی و هم من کل عدبی انسلون حتی اضافت حتی آجوجو و ماجوجو عام مفسرین اغدا ذکر کئی چه ده فتحات نموراد فتحات نموراد آغا ده بند پرانستل لی چه آجوج و ماجوج کمزای که بند نی چه آغا بند پرانستل شی آجوز و ماجوز را خلاص شی نو ده ده قرب قیامت دا علامات و دا قیامت نا یاجوج و ماجوج دا ذکر گئی بیائی و روایت ذکر گئی دا ترمیزی چه نبی علیہ السلام و سلام و فرمائل آلیوما فتحا من ردم یاجوج و ماجوج دا یاجوج و ماجوج د بند نن دوم رضای کولاو شو او نبی علیہ السلام دو گوتی را یوزای کری چه دوم رضای نن سو شو کولاو شو دا حدیث او دا آیات کریمہ آغای یوزای کئی او دا فتح نموراد دا آغا دیوال سوری او نڑی دل اخلی او یاجوج و ماجوج پاغی کے بند اخلی چا دیوانو نڑی گی دی با را اخلاص شی را اخلاص بشی بیا چه کم دنو آغی کی داسی دا جمعی دا شفی خبری مشتا چه دی داسی دی چه لندی لندی دی یو غوط با دزان دلان دی کی او بل با دپاس کی او بس کار باسانی بیستاری گردول و تاجت نیشتے خو یو غوگی تولائی دا او بل غوگی صدا برستن دا او بیا چه بسامندر ورشی نچه سنگ ورشی نو خبر ختم شی با اوچی دا سه دیر سه خبر مبری دی دا تدیر سه حیثیت دمرا نیشتا خو بس پا ظاہر چه دا حدیث و دا آیات یوزای کی او دغه د فتح معنا د دیوال پرانستل والی په بس دو مونږ د دیوال لاندې معلومه او پس پاسان ازان خلاصوا او با چه کم ځای دی را خلاص بشی و راضی بوا تو بس انتظار ای کو د قیامت دنو خو نشوا دوی محققین عالمان دا ذکر کئی چه د دغه حدیث نه مراد اغا ظاهری دیوال کی سوڑا نا مراد چه دیوال کی دم رسوره شوه ده تدین مراد د یاجوج و ماجوج متوجی کی دل دی ده یاجوج و ماجوج ده بقای دنیا ترا متوجی کی دل دی یاجوج و ماجوج دا چه کمدنو مستقل قامو نری عربی تا چه والی دل نو دا شو او دا او گوگ ما گوگ دا ده یافیس اولاد دی یافیس اولاد دی او پدی کی دا کوچک ایشیا دا وڑی ایشیا تا تاری قبیلا منگول اغام ده یاجوج و ماجوج شاخو ده یاجوج و ماجوج شاخو ده یافیس پا اولاد کی بریتان و برطانیا داغا اولاد ده او ده یافیس پا اولاد کی ماسکو روسو نو روس او ماسکو دا چکندنو داغا اولاد ده دا مستقل غر غر قامون دی دا سنه چه وڑا هم دا قبیله دا او با دیوال که بنده کرده دا و جرنده و تسیوالی دا دا قومون او دا دا یو حالتو دا صد دی دل قرنین نمخ کی آغا پو صورت کاب کی ذکر ده دویم حالتو دا صد دی دل قرنین نباد اغوم په صورت کاف کې راځي ان شاء الله دریم حالت دی د صد ذل قرنین نه بعد نو صد ذل قرنین نړیدل دی هغه قومونه نبی علیہ السلام په دې حدیث کې اشاره وکړه چې دومره سورې کولاو شو د دې مطلب دا و چې هغه قومونه رو رو چې کمندونو د دنیا سره متوجی شو رورو دی دنیا ترا متوجی شو عربو طرف تا مسلمانانو طرف تا ایشیا طرف تا دا آغا قومونو فساد او دا آغا خلقو تحذیب رورو راوارد رورو راوارد نو حد تا اضافو تحد نموراد دا آغا قومونو مکمل متوجی کی دل لی لکه اوس وخت کې او یاد دی نه د منګولیانو فتنه اخلي د تاتاریانو چاغی چې کمدنو دومره تیز ور روانو او دا فتحې وې کولې نیغ بتلل او په هر چا باندې به ورتلل نه چې کمدنو څاروي قتل نه انسانان قتل سړي خوارو انسانان به م خوړو او دا سرونو مناره یې جوړې کړې وي د سرونو مناره یې جوړې کړې وي هغه منګول هغه یاجوج ماجوج اولادو یورپ برطانیا دام د یاجوج باید د یافث اولاد دی او پا قبیلو کی دی دا غیر متوجه کېدل او دی قامونو طرف تا عربو طرف تا او دارنگ مسلمانانو ایسیا طرف تا دا غیر متوجه کېدل دا غیر فسادونا دا غیر تحزیب دا غیر کلچر اغت نا چکندنو مراد دی چاگا و چکندنو را دغشی داوا اون دا قیامت دا علامون او علاموی زن علامی قریب وی او زن علامی باید وی لکه نبی علیہ السلام اون دا قیامت دا علامون او علاموی نبی علیہ السلام خو زن علامات قریب و او زن علامات سری باید دی و لکه دام داگه دا نخو نیو نخدا چه دا دغی خلقو دا فسادونا او دا دغی خلقو تحزیبونا اغا با دی قومونو طرف تا متوجی شی اغی تا متوجی شی دا شانورشا کشمیری رحمه اللہ تعالی فیض الباری کی ذکر کردی دی و دا حدیث کلام کرده او دوی میویلی دی بعد شرط صحت د دې فتح نه مراد د بن کولاوی دل لري دا غي توجه مراد د څه کومه معنا وکړه په دا غو شان ورشا کشمیر نه مولا فیض الباری چی ویلی دي او دویم چې مولانا ابوالکلام آزاد په دې باندې ډېر تفصیل کړل پنوٹ د صورت کاف او پنوٹ د صورت انبیاء کی نو ابوالکلام آزاد سے ترجمان القرآن دے ترجمان القرآن لفظی ترجمائی اولان دے و سر کل کل لگا حاشیئی خوچی صورت خلاصی گی نو پزنو ضروری خبرو باندے نوٹ لکی نو چی کل تو آغا مطالعہ د مطالعه نه مخکې ټول صورت آخر کې هم وګوره د صورت آخر راواړه و وګوره چې په کومو خبرو د نوټ لیکلی دی هغه بیا چې کله هغه آیات درس کوي هغه سره هم وګوره که خوښېږي نو وایله یعنې په چاخر کونې ته ځان له محققي که محققي ځای خو خارسي که نه محققي نو دا هغه په هغې کې بحث کړه دی عالمان د هغه تحقیق له ترجیح ورکي چې په دې مسله کې هغه تحقیق کړه دی د مولانا مناظر حسن ګیلانی دا یو کتاب دی د دجالی فتنه کې نمایا قدو خال دا وی کتاب دی په سورته کعب باندې لیکل دی پاری کې د زوزی مازوزی باره کې تحقیق کړی دی خو هغه نو شاته تحقیق لا او د ابوالکلام آزاد تحقیق لا ترجیح ورکړی دا هغه له ترجیح ورکړی دا البته د دې آیات کریمه او توجیه کړی دا اغا واوری لگا که خوخم سو خفقا او گینی نسو ضروری خبر خلو توجید آیاتون خواستم تاسو منی اغا دا حتی دا دینیز دی سر لگا ولی دی آیات کریمه سر او اغا وی چه زن قومونو بلائر جیون نمورد اغا نه دنیا لی و نی حساب کتاب لی و نی ایمان لی د لایرجعون نه مراد هغه اخلي خپل حالت ته واپس کېدل د نبی علیه السلام نه مخکې ځینې قومونه هلاک شوي وو د صفایستی نه ختم شوي وو هغه قومونه تر هغې پورې په خپلو پښو ودرېدلی نه شي تر هغې پورې په خپلو پښو ودرېدلی نه شي او خپل حکومت قائمولی نشی تردیش زوزی مازوزی دی طرف تر اخلاص شی نو چې د زوزی مازوزی توجه دی طرف ته شي نو هغه ملوک قومونه به هم را بیدار شي نو هغوی له هم یو حیثیت برابر شي. خیر دی بیا به ووه منس خبره وه لکه هسې تندو کې سوالیه نشان راغی که نه، یعنی د نبی علیه السلام نه مخکې ځینې قومونه وو هغه هلاک شوي وو تباه شوي وو په نقشه کښې د دنیا په نقشه کښې د هغوی نوم وو نو نېز تذکره نه ورته چا واقع شول او چا په څه کښې حسابول ده لکه چینې چې کېدې چینې مینې که نه داسې نور ځینې قومونه هغه اړو چا په څه کښې حسابول ده خو چې داسې وخت را شي چې دا زوزي مازوزي یورپي اقوام هغه دې بقایه دنیا ته څه شي متوجه شي نو هغوی ته به هم یو حیثیت څه شي میلاو شي او هغوی به هم بیا په خپلو پښو څه شي ودرېږي هغوی به هم آباد شي او په خپلو حکومتونه به څه کړي قایم کړي او په خپلو پښو باندې به څه شي ودرېږي نو دا د هلاک شده اقوامو د هغوی حیثیت برقرارېدل دي یعنی چې د دنیا مادیات د دنیا مالونه او د دنیا دا ستاسو سامان به دومره ډېر شي چې هغه هلاک شده قومونه چې دي نو هغه به هم په خپل پښو باندې څه شي ودرېږي او هغوی به هم برید تحول څه کړي شورو کړي چې لکه مونږ به هم څه یو مونږ هلحلان کښې اړو چا په څه کړي حسابول نه خو چې دغه څیزونه شروع شي د هغه هم هغه مړه ځایونه به داسې قومونه به اوس نومونه واورې چې لکه په دې وخاته پرې واته کښې بهډو د هغې نوم نی اورېدلې اوس پرې واورې داسې نومونه به را پیدا کړي ته عادیان او سمودیان در پسې را پیدا نه شي چې ته داسې قومونه چې کم دی نو هغوی به هم برېز تاول شروع کړي وایي چې مونږ څه یو نو پاک نه هغه حتی دغې سره کوي او لا ارجعون نه مراد لي خپل حالت ته واپس کېدل تر هغې پورې دی را واپس کېدل خپل حالت ته نه شي تر څو پورې چې زوزي مازوزي دي دنیا ته را متوجه شوي نه وي حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج او به ګوري هغه کتاب کښې خو کېدی شي چې بیا ته داسې په اسانه معلومه نه کړي حتی اذا مولانا مناظر حسن ګیلاني صاحب ښه کتابونه لیکي خو ادیب دی ادیب د اردو پروفیسر او ډېر په اردو کې کمال لی نو ادبي اردو لیکي ادبي نو په اردو کې دومره ګرانې ګرانې خبرې ولیکي چې لکه زمونږ په شانتې اردو والا عاجز ورته کله د یوې غاړې کېږي او کله ورته د بلې غاړې کېږي کله د یوې غاړې کله د بلې غاړې دا چې کم دی نو د هغه بس یو مجبوري به ورته ووایه ځکه علم ورته ور شوی دی نو هغه دغه یې لږ ګران وي د علماو دپاره یې ښه ښه کتابونه دي ښه ښه کتابونه یو یې دی النبی الخاتم که ځان ته څه وایي نو وې وګورئ د نبی علیه السلام په سیرت یې لیکلی دی او دویم یې دی الدین القیم که خپل علم ګورې نو اردو کې دی خو وې ګوره پته به درته ولګي چې ملایم که نه یم چې د هغه په هغه اردو سبق باندې پوهېږي او که نه پوهېږي خو دا نه ده چې په کومه خبره ته نه پوهېږي نو هغه غلطه وي دا خیر دی په دا له ګزاره کوه او زمونږ دا مصیبت وي چې مونږ په کومه خبره نه پوهېږو نو یا هغه غلطه وي او یا هغې کښې څه فایده نه وي مونږ دا وایو نه کښې څه فایده ده اوس چې ځان له کار کتلی هلکه بس ته پې نه پوهېږي نو صحیح شوه که نه بس خبره ختم دا څه خبره ده چې ته پې نه پوهېږي نو هغه غلطه شوه نو هغه هم وګورئ لږ خیر دی دا بیا خاص کر چې کوم دا ځان ته برید تا وایي او منطقیان مولان وایي که نه ځان ته چې مونږ دغه ویلې ده تکمیله تکمیله تکمیله ویلې ده او قاضي هم ډزه ولې ده او حمدالله هم ډزه ولې ده نو خیر دی الدین القیم په اردو کښې دی لږ به وګورئ چې ستاسو تکمیله څومره پورې ټیک ده بیا به ته پته ولګي حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج دغه هم ښکلی کتاب لیکلی دی دا دجالی فتنه نمایا خد و خال بهترین کتاب دی یو کتاب په طاغوت پې خو ډېر میلاویږي نه خو بهترین کتاب دی غوم دا د دجال سورته کاف دا دیم خو کتاب لیکل لري ولکه چې کوم د ټول استادانی اردو ولا خورزی راغی د پاره ډیر مفید زمون په شان دي چې د اردو نه کله یو په لګرځي کله کرتا هي ته مصیبتي سوچ کې کله کرتی هي ته سوچ کې اما زه غیری بانان د پښتو وګوري حتی اضافه ته اتیا جو جو ما جوج قوم من کل ادب ينسلون ذلی کتابی بنیته لکه نانو توی رحم الله تعالی کتابونه هم بنیته اردوی خانه خلکه بس پته نه لګی چې څنګه اردوی ګرځي را ګرځي وو ته موږ یو پیربر جمعات کې سبقونه ویل نو کې کافیه مې ویل نو خو کې زموږ مؤذن بابا لري الله وبخي هغه ناسو نو مار دې بابا څنګه پوه شوې وی خپل فارسی دی ویل ها نو بس هغه موږ بیا لري اوسی فارسی نه چې په هغه اردو ته ګوري نه څه ته سره ګوري نو تاسو ګوري به ګوري به نو موږ خو ګوري نو بیا به چر راځم چلو شو نو خیر دې مولا دې ته وایي چې بګرانو پوېږي او په آسانو اردو په آسانو پښتو په آسانو عربی امیانو پوېږي په دې باندې عوامو پوېږي د مولا امتیاز په دې چې بګران شي څه شي پوه شي دا علوم خخلق وای خخلق فنون چې دي دې سره څنګه ورو ته مخ وای خو صحیح وای او یادوي هم په دې استعداد جوړيږي پس عربی عبارت صحیح کول استعداد نده در مشارانو پا علومو پا ایدل ام یو کار ده چپاگه بانه سڑه سشی پوشی دمونگ دوره حدیث پا کال من خو لکل کول نو ده کتاب ده کتو ٹیم برا تدیر نو صرف چکم عبارت میو ناغبا می کتو عبارت چکمو ناغبا می کتو نو یا ځل درته مو او حدیث په بخاری کې او تقتله الفئه الباغیه دا حدیثو سهارلا ما راشلګه مطالعه وکړه چې فیض الباری کې شاته پدې کې څه لیکلې دي نو ما راوسته شاته فیض الباری او څنګه ګورم یو پیر مې راسته په وکړل بیا مې وکړل بیا مې وکړل پای کې درس عربی ګرانټ کې نو چلکه عربی با ترجمه ایزه نپویدل سگران ترکیب پا کمو چه لکه جمله جوڑی دلنا با تلزی ترجمه او خدای پویا کرم خو عبارت پا مقصد پا ٹکی نپویدل او دریز علمی اوکتو ویس کی حسابیم پویا نشون با جو با میکن سهار شو شیخ الحدیث سبدی اللہ غریق رحمت کی جه حدیث لراو رسید مجھے دا حدیث وی توجیگانے کولی میں یو توجیدارا دویم توجیدارا دریم توجیدارا توجیگانے کولی ناخر کیوں ہوئی چیزا ٹورو نا بہترین توجی پدے کے شان ورشا کشمیر رحم اللہ کھڑی دا ما غوگو نا ٹھکائے کھڑل چلکا اس شاہ سے بغا توجی مدے سنگا کی خوبا مختصر الفاظو کی داغا دو صفو حاصل ہوئی کنا چې زه حیران وم چې دا بلا بچی چې دا حاصل لته راځي څنګه چې دا راوي است څنګه دومره په مختصر انداز سره هغه توجیه وکړه او وی وایل چې مونږ حیران شو د دې مشرانو د کتابونو نه اخزم یو کار دی چې هغه نه چې کمنو سره څوکي اخزم کی تر دا کو نه چې ته د مختصر قدوري عبارت وایې ټیک شو اوکې هغه چلیه او تا چه کمدنو ترکیبو کو این نهار و ضروب مشبه بل پیل ناسی بولیس امراب پیلو خبر اسم و خبر خشمه طلب و ناسی اسم شما امسو پیل پتل افزن و قیمون خبر مرگول نان افزن و آگه چلیه پا دی نقلا سیگی چه تا چه کمدنو صرف دایسو تکی یاد کر او دا چه کمدنو سائلم شو سائلم شو پا دغا فنونو دا علوم و بانزان پوی قول ضروری دی ور راسخون فل حلم پا حلم کی رسوخ چه پیدا کیگی مداسې په دغې کتابونو پیدا کیږي چې د شاول الله رحم الله کتابونه وګوري د نانوتوی رحم الله کتابونه وګوري د ثانوی رحم الله تعالی کتابونه وګوري د شاه اسماعیل شهید کتابونه وګوري شاه عبدالعزیز رحم الله تعالی کتابونه وګوري په پاتبه ټولګي چې ستدي او څنګه مناظر حسن ګیلانی ته هم دا وی خبر نقل کړي پورتو کې نقل کړي او خبر ادا سره چې زمونږ استعداد کمزور دی کمزور غلاوم خي شته نه وو کمزور دي شته نه دی وجه زمونږ کله تصوب ځنې استلا راشي زمونږ دا بس څه سوفیا ځان نه شي جوړ کړی څه دی په دا وای بس کش ځان ځان سوا ځان مخلا سوا د مولا مزاج دار چې به کوم پوهه نشي په دې بل کې دې بازار پوهه کې چې دا ولې دې ځان نشي پوهه نشم امی به چې کوم نن دا خبره کوي امی هغه مو چې بس مړ استاد مونږ ته لګا سان ځان وایا هغه ته سان ځان وایا دا ضروری نه ده چې تاسو کوم ټوله ذکر هغه ټوله چا وایا عوام ته وایا خپل رسوخ په علم هغه ته کوم نن ضروری دی کلامو ځنه د بار د مشرانو کتابونو قتل او هغه د علوم و رمضان خبر کو نو مونږ ته پته ولګي چې مونږ په علوم کې لږ کو دا خپل چې ستدي دا سلم به خپل کار شپ کار شي غف شپ چې دا څه وی لاس اما شومان خبرې کې د ابن نسات چې پېښ کنو هغه د شو قتل بیا څونو لږ کتاب لیکل دي د ابن نسات سلم بار کې وي پېښونو لږ کتاب لیکل دي چې بیا ته مسلم پېښ کو چې په یو پاره کې ټول منطق وو تصورات او بل مخ ټول تصدیقات وو چې دا سوي کته راوي کته ودا لخه دې گزاره کوي مولانا لخه دې دا وی لخه دې او سلام وي شنو کتاب دې دا واړو په کې منطق منطق زو ته وي همون لاګې ملاو لا ګول اي چې موږ شي کا خور دشو ان شو زو ټولې بلک دا ګوري ګران ګران ځاینا حتا اضافت یاجوج و ماجوج اللہ دے من کے دا مطالعی شوق پیدا کی خدای دے موبایل غر کو توبہ کی دیتے کمدنو بس ارتکار خراب کی تباہی رہو سا شوق دے کتاب ختم کا بالکل اللہ رب العزت من کو علم باندے مائن کی دا ضروری خبر دا دے نور سیزنو دمان دے علم شوق چے کمدنو ختم کو من چې د خپل لکه ډیر لري کابر خزان له خبره ده دا چې کوم زمونږ استادان دي کنه زمونږ استادان چې د دې خبرې اور غزان نه مونږه منافق کوي چې دا دې څه چل کو دا مونږ څه چل دا کابل ګرام شیخ ابراهیم الله تعالی په کابل ګرام ته اوسه غره بجلی تللی ده هم اوس هم څه بجلی ملي خو نه دا خوښسته او ټول مطالعه شیخ سے پلاټین کړی ده ټول مطالعه پلاټین کړی ده او خیر دا غم اکتبا شتر الحمدللہ یو کتاب بدا چینی چاگا بغیر دا مطالعہ دا غفات شوی پاہی کس چاہ طول نو بچے گندن آگا حاصل امرائز تی حوال جات پیت امرائز تی حوال جات پیت امرائز تی یو مسالہ بسوی گردیدم دا خبر ہے دلدہ کی بڑی چمن کی طالبانو تو کولا یو مسالہ بسوی گردیدم او وید جیمی لسالیش پا او روم مکڑا مسالی پسی خوچ سهار بانگیوی نو پیدا میکرا الحمدللہ در طول شپیس تڑی میں ختم شوا در طول شپیس تڑی میں ختم شوا سهار بانگا پوگی در جیوی پشپا کی منگ بانی چلت بجیش مرنی مشپا شوا یا رکا سمتق دیتا لیا خبر خطا در مطالعی در علم زوب چکم منازم انگا ختم شو در سار او که موبیل تکینا سو ولو آئی بیا پر ٹیم پتا نلگی بس از این من خود شد شیطانی ویره کسان بخده تلاری تره رو بطن پونشو یو بجی یا جوج و ماجوج و من کل عدبی انسلون سرده پوری ایو بلا پک امو رضا موانا سندی رحمه اللہ تعالی ایو مانا کرده آغا و فتحت ده اینا فتحنا لکفت هم مبینانا غسره حتا اضافه فتحت یاجوج و ماجوج تر دې چې فتح حاصل کړی شي په زوزی ماجوجی باندې چې یاجوج ماجوج فتح کړی شي نو عالمی انخلاف براشي و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین بقایم شي او بقایم شي یعنی دا په مکه کې چې کوم حکومت جوړیږي او دا مهنت چې نبی علیہ السلام کوم شروع کړی او ظالمان د هغه خلاف څه کوي جرګه کې واسر رو نجوا کویلو هغه د هغې خلاف جرګه کوي دا انقلاب به یو ځلې انټرنیشنل کېږي دا قومي انقلاب دا بین الاقوامي ته ځي ټول دنیا باندې ودا کوي کی دا کله اضافه صحت یا جوج او ماجوج شکل یا جوج او ماجوج فتح کړي شي وهم او دا فاتحین گروپ چره من کل هدبی ینسلون دا دیبا دا هر اوچت زین مندوئی او پا طولو بانے با حملے کئی او طول با چکمدن دا کئی فتح کئی با وقتر با الواد الحق اک وادر انٹرنیشنل خلاف با حق شی کافران با حق حیران گوری چی دا فکر دیکن زین رالو فیضا یہ شاخصتن افتار اللذین کفرو چی دا فتح لیکن زین رالو حیران بئی شاخصتون افسار اللذین کفرو بیا باغت ہیں کہ وئی چه منگ سخت ظلم کرو چه منگ دا ملگرتیا نکاولا او دا دین کلام ملگرتیا چه کم دنو منگا نکاولا حتا اضافت یا جوج و ماجوج تردی پورے چه فاتح کریشی زوزی و ماجوزی او دی با تاری اوچت زین منڈوئی وقتر بلواد الاغ او نزی وشوا درشتیا فیضا یہ شاخصتن نا تابعی کباب بکراو تیوی حیرانی بمستر گدا کسانو چی کفر کردے یا ویلانا ہائی رکاوی دے منگارا یاکینا منگا بغفلت چیو دے دینا بلکننا ظالمین بلکیو منگا زیادی کون کی شرک کون کی اس فیضا نے کہی انکم یاکینا تاسو وما تابدون من دون اللہ او آغا چه تاسو بندگی کوئی دالان ایلاو فشاک دجاننم انتم لها واردون تاسو با دیوان تیری دنکے واردون دلتا ماند داخلون تاسو با دیتا داخلی دنکے لوکان آولائے قودا سیزونا آلیہتن واقع خدایان رنبو درنشیوی دیدو زفتا او دیورتا بنو درنشیوی او هر یو باب دې کې کابدین دی او که معبودین دی هر یو باب دې کې همیشه وي دینر باب دې کې رمباړي وي او چغې او سوري زفیر رمباړي چغې او سوري یا دینر باب دې کې اسویلی وي زفیر اسویلی مقامات بوملې فظفر ظفرۃ القیز وقاد یتمیز من الغیز لهم فیا زفیرون دینا ربا بدے کے جگم منو اسویلوی وهم فیا لا اسمعون او دیو بدے کے شور دو جنا ناوی لا اسمعون شیئا ناوری حسیز یا لا اسمعون ناوری دمینی خبر دمینی او دا کامیاب خبر اغبا ناوی وهم فیا لا اسمعون اگر سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 97 کی وئی بنی اسرائیل آیت نمبر 97 ونوی وناصرهم یوم القیامت علا وجوهم عمیا و بکما و صما کانوئی نصب ناوری یا لا یسمعون الخیر ناوری دا خیر خبرا دا خیر خبرا بناوری سوال راگے چیز عیسیٰ علیہ السلام نوزیر علیہ السلام او دا مریم بیوی دا غی طولو چکندنو بندگی کلیشی ہوا دا سد نورو نیکانو بندگانو بندگی کلیشی ہوا نو جواب یا کینن آن کسان چی تیرا شوید دیلارا زمان طرفنا خیستا و آدم کلائی کانو دی تا دی دوزخنا مبادون لری بکلیشی دی با لری کلیشیوی خل لری دیر لری بی سمر لری لا اسمونا حسیسا چنا بوری کش دی دوزخ در ای زوزخ کش پومچ کمدنو ناوری لا اسمونا سیسا ناوری کش دی دوزخ پا هم فی مشتاق انفسهم او دیما پاگست که چو خوخی بی نفسونا دی خالدون آمیشه بی چه سر دی خوخی ناگی که بی کمدنو آمیشه بی پا هم او دی لان فیما پاگست که اشتاق انفسهم چه تخوخی نفسونا دی ردیو پاگی که آمیشه بی بچه ده چه تخوخی نو پاگی که با آمیشه بی نو بس دخل کم میزاشو ندی که ده چه با هوری خوخی رو جنکو سر بناستی چه با شراب خوخی غی سر بسوی ناسوی او صبح با ده لقا پتمی ناغی با ده دیدار پتمناستی هم فی مشتاد انفسهم خالدون و مانا کاندې لوی رحم الله تعالی ذکر کړی دی و اذا رز شدان و رز ده کشف النقاط رز ده کشف النقاط ده پرده بلری کوله شی پرده بلری کوله شی نماردان را نائم اندر نائم عشق بازارا لقا اندر لقا مردان را نائم اندر نائم زنو خلق لما آمو اصحاب الیمین لا نعمتنا و نعمتنا او عشق بازارا لقا اندر لقا او جسوک مئن پا لو نغیل لقا اندر لقا حصہ آنها و سالی حور این او باری اینها جمالی کبریا حصہ آنها و سالی حور این در زنو خلق و عیسا اغم دو غشتر و حور و سالوی او باری اینها جمالی کبریا او د زنو خلقو پیسا که بچه کندن و جمالی کی بریاوی شاگئی دا محبت تو دا اللہ رب بلیزت ایمانی مینی تارا سوالیو شاگئی دا بچه کندن و جمالی کی بریاوی لو شکی مشتاق انفسهم خالدون اللہ دی منزن سرکین لا یعظنوم الفضا الاکبر نبا غمجن کئی دی دارا گبرانت غٹ غٹ گبرانت اغبی دا غمجن کئی لا يظنهم الفضاء الاكبر نشاغ غط غبراحت چکم نے غط اوار خطائی شاغ یا نفع اولادا یا دی حساب کتاب تیم نے یا سنوات مرگ مرشی مرگ چکم نو مرشی ودا غط غبراحت او غط اوار خطائی نبا دی نوار خطا کیجی مشه دا غټه نه نو ورختا کیږي نو وړې نه به په طریق اولا نه ورختا کیږي بلا یعظنو مرفض اول اکبر نو غم جن کې دې را ورختا ای غټا وتتلقاهم الملائکه معنا یې دا وګوره وتتلقاهم الملائکه او اخلی با دې را فرشته تتلقاهم اخلی با دې را فرشتی دی اغسطلو باندی زنی پختو والا پویگی او اردو والا وپیم پویگی چه پرس که او ملمان آروان دی اغوی چه زمج کمدنو دو بجی صحابه ترارسن دیور بسی موٹرسیکل بوزی اردو که سوئی اس کے لینے کے لیے چلے جاؤ لینے کے لیے فرشتی با اغسطول را دی میدان محشر تو فرشتی راشی او ارازی صلی تیاری دیجی صلی تیاری رانی جی رازی نو بوزی بے صوف بے بوزی فرد تطلقان مراد دارے اس طلق کون او بیان سے نتکم چه طویل دا قرآن مجید کی سورہ نور کی نشتے حال دا سمانا دا پاغا وکی چه اغسطا سو دے خبل را پجوبو پولو باندے تطلق کون مانا دا ملاقات ندے تطلق کون ان کے لینے کیلئے فرشتے آئیں گے هدی اغسطول بطول بسر آدی فرشتی بار آدی و تطلقہ ام الملائکہ او بوزی با دیلارا اقلی با دیلارا فرشتی تا خدمت دپارا و تبوئی مازا یومکم اللذی کندم تو آدون دار استاسو دارا کتاب سرلو اسکاولشو استاسو دا کامیابای غرز دارا دا بکلینو یومانا تو سما کتوئی سجلی للکتوب پاغر اچرا ہونکم دا اسمان لرا چرا اٹول کم اسمان لرا پشان درا اٹولو ولو آج سے جلی للکو تو داغات رجسر لکنو لرا کاغت پاغر کی لکو اس پر اس کتا شفاگو گنٹی درسو کو او اٹول تا پیو کاغت کس کر دے راجم اکڑ دے بی آئی دے پدے کھا پائی چی دے دو درے پانے راجم اکڑی دیوی جائے او ټول راځي په دې کې څه کړی دا راځم کړی دا نو لکه څنګه چې دا کاغذ لیکو نه سکے را باندې د تک شانتي با زدا اسمان سکم را ټول دی سجل رجستر ان فایل ان کتب کاغذونه لکه فایل کې کاغذونه څه شي راځم شي را ټول کی دا فایل او رجستر کاغذونه را ټول کی دکه شان دیو دا اسمانو نسکو را خون کو دریو مانا چه کما دا چې یاد فرشتینم نه یاد منشینم نه نو دا موضوعی ده. دا روایت چې کوم ده ابن کثیر ذکر کړی چې موضوعی ده چې یاد یو صحابینمو چې کاتب وحی وو یاد فرشتینم نه نو ابن کثیر لیکلی دي قد صرح جماعت من الحفاظ بوضعه دا روایت موضوعی دی قطع یستجلل الکتوب کما بدانا ولا خلق لکا جمع شورو کڑو دا اول زند پیدا کولو ننعیدو ہو واپس بکم دی پیدا اشترا واپس بکم دی پیدا اشترا وادن علینا دالو زی پمابانی پرکول لیدی وادن علینا انجازو ہو پمابانی ری پرکول لیدی شزم پرکوم انا کننا فائلین یقینا زیم کون کے دیل عرب ولکت قتبنا فی الزبوری بشارت دنیاوی آخرت کیم کامیابی دی دا خو دنیا کی اون چه کمدنو کامیابی دی دا دو تو جیگانی دی نیا بشارت اخروی دی او یا چه کمدنو بشارت دنیاوی دی یا بشارت دنیاوی دی یا بشارت اخروی دی یاو مانا یاو مانا چه از زبور نامورات چه کمدنو کتب الهیا ذکر نامورات لوح محفوظ الارض نامورات جنت صالحون نامورات مسلمانان موحدین جو بھی ہو نبشارت اخروی شو زبور نامورات کتب الهیا ذکر نامورات لوح محفوظ الارض نامورات زمکر جنت عبادی الصالحون نمورات مومنان نمانو کا او یقینا لکلی میری پاسمانیوں کتابونو کے فضل کلنا پلوح محفوظ کے ان الارضا چیقینا زمکر جنت اقلی با دیل را بنیان زمان مسلمانان مسلمان بجانت تزی مسلمان بجانت تزی دیو مانا از زبور نمورد زبور داود من بعد ذکر نمورد یا نصیحت یا تورات ارض نمورد خلافت دنیا تسالیم دنیا بادشاہی الصالحون نمورد امت محمدیہ از زبور نمورات داود زبور زبور داود از ذکر نمورات نصیحت مسئلہ توحید یا تورات الارض نمورات دنیا زمکا خلافت د ټول دنیا الصالحون نمورات امت د نبی علیہ السلام او یقینا لکلی میو بزبور کے پس دما صلیح توحیدنا یا من بعد ذکر پس لکلو دے خبرنا تورات کی تورات کی مم لکلی و زبور کی مم لکلی و دا پیشنگوئی چان الارضا چاقینا دازمکا چدا اخلی با دیل راب بنیان زمانے کان یعنی امت نبی علیہ السلام در طول دنیا خلافت اغبز دیل ورکوم الله دا وعده پورا کړم دا او ان شاء الله بیا به راځي دا اته خبره نه چې کینی شوي دا الحمدلله په دنیا باندې په سالمه دنیا باندې شپږ سوه کاله مسلمانانو حکومت کړی دا غینه پستا کټوکا جګړې مګړې رااله خو لکه په اکثر د دنیا د مسلمانانو حکومت او شپږ سوه کاله کړی شپږ سوه کاله د اسلام حکومت په دنیا پاتې شوه دی ټول دنیا باندې او نبی علیہ السلام پیشنگوئی دا ثم تکونو ملک ملک الجباروت جبابیر وی نبی علیہ السلام ویلی دی دا دا اغا ملک جباری دا اغی دور دی لاوست شورو دی حدیثو نمو گوری بیا با دا تراشی چتا دا ملک جباری او دا اغی پسی نبی علیہ السلام پیشنگوئی وار کرده دا چه سم تکونو خلافتن علا منحاج النبوه او دا پیشنگوئی با انشاءاللہ رازی اللہ دی پزمون خدمت پاکی قبول کی یا رسوا عبادی الصالحون دا غی نبی علیہ السلام یو خاص قوم ننے خود لے او یو خاص طرف ننے خود لے پاگی اشارات سے خطائین نشتا تائین نشتا داکی بہامی دے دفاع رکڑ دے چه ہر یو سڑے پکی محنتو کی او زور پکیو لگئی ہر یو محنتو کی او زور پکیو لگئی سوک پا ذہن سازیو کی سوک پا کتابو لکی سوک پا چاہتے دو خبریو کی سوک پا منڈا و تڑلو سوک پا مالو لگئی سوک پا جہادو کی سوک پا بکی شہید شی سوک پا مالو لگئی سوک پا بکی قیدی شی او سب اخو بکی کی گنا لگا چې په یو ځای کې په دې کې ولګي نو ښه خبره ده چې او په ځلو کې سړی خپل وخت ضایع کوي نو په مقصدي کار کې دې سړی خپل وخت ولګي د چاځه هم جوړ کی د اسلام حاکمیت قضا ولري په شهره یو ځمکه خو جوړ کړه کنه یو ځمکه دام یو ځمکه چې یو سړی ذهن نه سکو جوړ کو خپل خدماتو کا فضولیات څنګه نو یوهودو خدمت کړي چې پرای مسلو باندې مسلمانان تاس نسکای نو دا چې کمنو دی يهودو خدمت ته دا د دین خدمت نه دی دا د يهودو خدمت ته خپل اصل مسلې راشه هغه وی چې نورو مسلو کې دی لګیاوی لګیاوی خو دې اصل مسلې راځي شي او دې خپل حیثیت معلوم نشي امت سره خپل حیثیت وتاو خیا دا د امت حیثیت ته یاره سوها عبادیت صالحون دا ستا ټول زمکه ستا ده تکې دا چې کمنو را بیدار کلک مولانا ابوالحسن ندوی رحم الله یو ځای کې لیکلي دي چې زموږ امت مسلمه دومره د کوی ویښ ته تللی دی دومره د کوی ویښ ته تللی دی په غلامۍ کې دومره کته تللی دی که نن ورته ته د بادشاهۍ خبرې وکړې نو تا ته لیونۍ وي تا ته لیونۍ وي وایي دې سره دا احساس بیدارول دا د وخت اهم ضرورت دی دا د وخت اهم ضرورت دی امت سره احساس پیدا کا د قرآن حیثیت و توخیا د پیغمبر حیثیت و توخیا د امت محمدیه حیثیت دنیا توخیا چې تاسو مقام دی کنتم خیر امت څه شی دی امتا وسطا څه مطلب دی لتکونو شهداء علی الناس څه مطلب دی لیظهروا علی الدین کله څه مطلب دی اغه د کمنن ورته خویا کله کیږي څنګه کیږي او بشکره کته دا وای چې زری مې پور بوټه وکرم او مې وریم زو خرم نو پارام کې نه بیا باغونه مخه ایستانو کې او تن اغه د کمنن یو تحریک شروع کو يهوديانو کې یو تن تحریک شروع کو اغه د چاوي مې د څه کم تحریک چلای دا خو به کمنو په د درې سو کال پس پر دې نتیجه راوځي هغه وتوي و یو يهودي خو مې و خوري کنه یو يهودي مې و خوري کنه مونږ وایو چې مونږ او کار له په خپل اوري بل په خپل او خور له په خپل رور دا نکی دا د کمنو د غنم دي دې ته وغږ دي دا به څنګه وایي چې کمنو پینزه سوه کاله پس شکست سوه کاله پس رختیا شوی دی او شوی دی دا دا نبی علیه صلات و سلام دا رحمت للعالمین دا غیز کمدنو شپک سوه کاله دا نبی علیه صلات نسل کاله پس اغا پیسنگوی رشتیا شوا او شوا دا نیجی تو بس آر لوای لگا و محنت چه دی دا آکا وال پتا دی بس انا الارضا یری سوا عبادی صالحون یقینا زمکا اقلی بده لرا بندگان زمانه کام یقینا بده قرآن کی ترغیب الى قرآن این نبی آغا یقینا بده قرآن کی لبلاغل لقوم نابدین خامقا ده کمدنو رسیدل لی تفاردا قوم مطلب ترسیدل لی و مقصد تا یعنی دغا مقصد تا و فسرسو پدې قران مراسي لبلاغن دا بیان قسم لبلاغن خامخا رسیدل دی مقصد تا دا پار دا قوم چه عبادت قوم کی دی وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین قرآن سره ڈائریک صاحب قرآن رو بغیر صاحب قرآن قرآن نزدکی گی گنا ورپسی ڈائریک ترغیب اتباع نبی علیہ السلام تا آنے میرا علی قلیتا رحم اگر رحمت دا پار دا مخلوقاتو مکافرانو لگی دل اگر رحمت اسے کمدنو فزان رحمت کو نبی علیہ السلام کو رحمت ہو فدانو ہاں چگلی دا کافر و منس کی عمر رحمت شو رحمت مطلب سلے داغت گفتار رحمت داغت کردار رحمت داغت قانون رحمت اگر چی راول رحمت داغت منل رحمت داغت قانون پامل کی راوصل سشے رحمت سے پچی او سلے نمانی داغت رحمت پزان سکو زحمت کو او جتا تے او سلے ہوئی چه دا دیر خول سرکاری دا او دیر مزیدان سرکاری دا او تا غا سرکاری پزان او سکور کی او اینی خورما زمان مال پارا رضا خولی دا نا او سا گنا دا تولا خلو والا راویل را پتا با تولگی چه خولی دا او کلا دا نبی علیہ السلام رحمت تے نبی علیہ السلام سور را غسل رحمت تے نبی علیہ السلام سزا ور کول چه کمدن غسل دی رحمت تے پاگی عرص کے رحمت تے خوکتا جے کمدنو دا نبی علیہ السلام فرمان رواغست فرمان رواغست رطول دا نبی علیہ السلام عرص شیونو اگر رحمتو دنیا کی داغر قانون طول عالم لرا اگر رحمتو او آخرت کی ام رحمت تے شفاعت کبراوی وما ارسلناکا آنوی را لگلتا لرام اگر رحمت دا پار دا مخلوقاتو اقبال ویلو لطف او کار او سراپا رحمت آم ایارا این با آدھا رحمت لطف او کار او سراپا رحمت دا نبی علیہ السلام لطف او کار دوار رحمتو دوار رحمتو آم ایارا این با آدھا رحمت اللہ نبی علیہ السلام دنیا کی بدشمنانو محرم اگر رحمت دپار د مخلوقاتو اگر رحمت سشے دے داغی حاصل دا نبی علیہ السلام دا دعوت حاصل قل انما یوحا الیا چکلا الوحیت تفتیم شو نو رحمت ختم چکلا الوحیت صرف دا اللہی نو رحمت دا رحمت دا دے قل وردوا انما یوحا الیا یقینا و اکرشو دماتا دا خبرا انما الهكم اله واحد انما الهكم شقير الاله تاسو اله دیت کیو فال انتم مسلمون نوائی تاسو غار کے خودن کی یعنی مطلب اسلمو استفام تلوی دے اسلمو غار کے ایک دے فائن تولو نقلی واو صل وارتو آیا آز انتکم علا سوا خبرم تاسو رنا ببرا برای باندی یعنی ایزانا علا سوا دا سه خبرولی شپاگی که ده کندنو فرق نیشت ده طولو تیو شانت اعلان کم آزندو کم علا سوا خبرون تاسو رج کندنو دو برابر ایوانده یعنی مستوینا فی الاعلام ولم اخوصو بازکم او زن خاص کم علا زن خلق فی ده کندنو خاص کم نا دیو مانا آزندو کم خبرون تاسو را علا سواین پی اوسما خبر آمان دی علا سواین پی اوسما خبر علا سما خبر را انتاتی دا چرا مخی تیرا شوا وای نادری اما تفتنی سے اقریبون چنین زیر آگا ام باریدون یادر آگا توازون چتا سویلو سکولیشی ہنو یعلم الجانا زکا چپوئی گی اللہ پتیر باند ویدانا او بوئی کی پاگوانی جتا سے پٹوائی سرد سرد کیوں میلیو انہو یعلم القول فی السمائے والارد آخر کی بیان اوڑل انہو یعلم الجارم القول اللہ بوئی کی پت تیزه خبره باندې او پویږي په پټو ستاسو باندې چې کوم پټوي په پاغي باندې ولا پویږي وای نظری اما د پته نشته لاله لو فتنه لكم کې دی شي چې دا تاخير دار دا رستو کول دا امتحان او ازمی خو ستاسو لپاره ومتاون الهین او فیدا غسلوی ترور مقارر چتا سوکتا پوری فیدا واقع لئی یعنی دا ندا چگلینو دا عذاب درات لستاسو دا حقانیت علامه دا دا دا حقانیت علامه ندا چگلی دا عذاب نراتی پا مشرکانو و داری تکندنو ستاسو دا حقانیت نخشی نبلکی نازمیست اللہ رب العزت نرلک محلت در کئی وَمَتَعُنْ إِلَٰهِينَ او فَيْدَا رَسُلْ تَرَوْا مُقَرَرَا قَالَا نُوِي پیغمبر وَرَبَمِ اُحْكُمْ بِلَاكْ فَيْسَلَوْكَ الْإِنصَاف فَيْسَلَوْكَ بِلْقُلْ مُنَاسِب فَيْسَلَا قُلِدَا اللَّهُ بَفَيْسَلُوكِ اُمْنَا مُنَاسِبَيِّ چِ اُحْكُمْ سَرَي بِلْحَقُوِي دیتا خیر واقعی وی خیر اتفاقی وطا وی ویسا شیخ ابراہیم اللہ تعالیٰ فرمائے الحکم حکمان حکم بحق و حکم بغیر حق و حکم اللہ یکون حقا حقا الحکم حکمان فیصلت و قسمی یو مناسب فیصلی بلنا مناسبی و حکم اللہ یکون حقا حقا او دا اللہ فیصلہ ہمیشہ مناسبی او حقا بھی دا بالحق دا قید واقعی دے قید اتفاقی دے احتراجی دے بلاک رب بلکم بلاک ورمہ میں فیصلہ وکر انصاف عملی فیصلہ مراد دا وربن الرحمن اورب زمان مہربان بادشاہ وربن الرحمن اورب زمان صرف مہربان بادشاہ المستعانو چه مدد غفتل شده داغنا پا مقابل داغی کی چه تاسو بیانوائی تاسو سوائی چه دا مسلمانان بنیس نابود چی تاسو آئی چه دا اسلامی تحریک با خراب چی او تبا و برباد بچی دا دی مقابله که زم مدد دچان غوارم نا اللہ رب العزت نغوارم المستعانو چه داغنا مدد غفتل شده علاما پاسوانی تصفون چه تاسو یوائی نو صورت کې رد شرک فی الدعا رد شرک فی الدعا پا احوالو دا انبیاء کرامو چهاج سنان صرف دا اللہ نوخوالا آخر کی پیغمبر موئے رب بن الرحمن المستعان رب زمانے مہربان بادشاہ چه صرف دا غن مدد غفل شوئے دے و مقابل دا غا چه تاسوئے وائی صورت اللہ